بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. سورة حامیم زخرف کے دریم دلیل نقلی د عیسیٰ علیہ السلام نو چا ولی د حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقت بیان کو چلا ہوئی زما بندو ما پہ نام کڑو سو قسما چنبوت میں اور کڑو او دغسی معجزی میں اور کڑی وی د بنی اسرائیل د پارن یو نمونا او عبرت کر زولیو چی پیدائش یہ تعادت خلافو چې بغیر د پلار نه پیدا شیو اخر کې دا وی چې په دې به ایمان راوړې چې ژوند دې عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړل هغه کې شرطونه وو. یو شرط دا و چې عبادت به منی چې بند دې. دویم شرط داو چه رسول بیمانی چه پیغمبر دی. ادریم داو چه ابن مریم حضرت مریم زیه دی. او سلورم داو چه حیات بیمانی اینو لعلم للساعتی اگه دا قیامت علامه دا دا خدایتوم علامه ندا چه بیپلار پیدا شو دا قیامت علامونه و علامه دا دوست دارا کزیدل دنیا تا دا پا اولوی علامو کی دا قیامت شمارلش اوز دی آیاتونو کی دی عیسیٰ علیہ السلام دعوت ذکر کئی چکورا غسل راغلو دنیا تا اگا کم پیغام راولو خلقو تا حکم صفا مسلا و عقیده دا توحید بیان کړی و او خلقو تی نسو جوڑ کرو دا یواز عیسیٰ علیہ السلام نا بلکہ هر پیغمبر سر خلقو دا سکڑی دی چسو پورے غب دنیا کی موجودو نو خلقو تنور نسبتو نا نشو کولے او کله چې دا غینه به جدا شو بیا به قسمه قسم نسبتونه شروع کړل چې د خدای توپ صفاتونه وو د غیب دانو د نورو قسمه قسم دا د هغه ژوند نه پس رستو او د پیغمبر د جدا کېدو نه رستو خلقو خپل عقاید په دنیا کې خوار کړو. د انبیاء او پیغام یو دی چو سی ذکر کوي د عیسی علیه السلام په دې حالت کې ولما جاء عیسی بالبینات کلا چراغ عیسی علیه السلام په بینات سره بینات دا معجزات چې براول اکمه چې زموږ ورون پیدا شوه او عیسیٰ علیہ السلام با پلاس راخ کن روغ بشو ابرس انا کار مرض والا و جوړ شو مړی ژوند کول د الله په حکم د خټینا مرغې جوړول خلقو ته د بازي غیب و حالاتو حال ویل دا د معجزاتو کنه نبینات نمرات معجزات ته عیسی علیه السلام دی چې سورت آل عمران کې بیان شیو او سورت مائده کې په تفصیل سره کلا چرا عیسی علیه السلام باغی خپلو معجزو سره یا پا دلیلونو د توحید سره قال انو ایوی اعلان وکړه خپل قوم ته نسوارا او ته قد جئتکم بالحکمت یقینا چراغلیم تاسو ته پډیره مضبوطه خبره حکمت د محکم نه دی پخه خبره چې باغې څوک رد نشي کولی هغې کې څوک غلطي نشي معلومولی اغه منسوخ کیږي نه پس امت ته امتونو کې تعبیر یې ته نکړې په حکمت سره کومه ته نه نبوت شي نوم سیدا نبوت او رسالت ډېر لوی حکمت ته چې الله تعالی ورکی ډېر لوی نعمت ته ایواز پاغی بنده بانده نا پتول مخلوق بانده چو صورت مریم کی ویلیو وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا دا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کوم دیبا دا خلق دا پارا یو معجزام شی او رحمت بشی هر پیغمبر چې دنیا ته راځي نو رحمت دې هغه ټولو موجوده او خلقو ته پاره نو د حکمت نه مراد نبوت او دویم قد جئتکم بالحکمت یقینا راغلم تاسو ته په داسې یو کتاب چې هغه حکمت ته چې انجیل دې اللہ کتابم حکمتی کنا سنگ چه قرآن تا اللہ دانم دیر و زیونو کیا خیده او دیتا حکمت ویلی دی ومن یوتا الحکمتا فقد اوتی خیرن کسیرا چالا چه علم دا قرآن و سنت ورکلیشو دیر لوی خیر ولا ورکلیشو خیر کثیر او طویلی نو هر پیغمبر چې دنیا ته راغلی وو نو کله د آسمانی کتاب په شکل کې ورسره کتاب او کله صحیفه وي چې به نازلې دي هغه ټولو ته د الله کتاب ویل شي نو یقینا راغلی هم تاسو ته په ډېر لوی حکمت سره چله نبوت را کړی دی رسالت یې را کړی دی یہ کتاب په ما نازل کړی دی چې انجیل دی ولی ابین لکم صد پار راغلیم دنیا ته دمونو درودونو لنیم راغلی ختمونو ما خامونو لنیم راغلی وزیپولاو چیلولاو بزرگو لنیم راغلے دا خود یهودو مذہبو چری و خلقو تچل جوڑاو نجامی بے اگدیکلی اگوٹ کی وکی ناستو او خلقو تبے وظیفه ورکولې چې دا کلمه دور زلوایا دا کلمه دور زلوایا او اکثر به کې د شرک کلمه وا دی امت کې هغه میراث پاتې شوی. خو علم نو خو دغه شی و ښه علم به دغه وکړه لباس به د علم واچو. علم نو لباس لباس به د علم واچو او کی به ناستو بار بنا راوتو د خلقو په اعتماد پیدا شو چې دې سړی ته جوړ بزرګي حاصل شوی د چرته په نیمه شپه کې اغه بوم ځان له سره د کرشمه جوړ کړه. اجه اعتماد به پیدا شنه خلک به ورمات شي بس نو دا کار به روان شو دنده به جوړه شوه دکانداری به جوړه شوه ډیر اسانه او خلکو به صفتونه کول چې پلانې ځای کې او پیر دی خو ډیر زبردست انسان دی او معلومیږي چې صاحب تصرف دی. دا دروازه چې نوې نوې حادثې کیږي او کارنامې کنه دا دې کوي وي ښه صاحب تصرف دی. لوی لوی خلق ولا رواني وزیران وزیر تعلیم او لډیر زی هلته ولا غر کې جرنیټر لګولي او چې خلق لرشي او غسر کم سامان علت موجودی پا غر کے نو اگا پا خاریو کے نئی موجودو نا جدانا واریبان چه بلانو او اگی بڑی رو چتا مل مستیان ورکولا کچے بے ورکولا نو آگے سر با دا بسکٹو دا پلیٹو نڈاکو سوې په یو خوړل سو پاتې شو هغه مات ګډ نو ویل ته بوره کې چول وې دا دلته جمع کاوه دې نه جزان تلیو دی ویر کده ماتو بسکټو دا بوره مونږ لرا کړ نوم زوم به بیکارو شي دا سي او چل شروع شکر دې چې الله قران رڼا راوستا نو پیران میران او شیطانان او ګیدلان یې لري کړل اگه نیشتا واسو اپو خواه خوار دائی که دا چر ای با چر تاغ دائی که با ایچ تیاری اول تا دا قرآن نور لانی را خطلی نو خلق با باغ مصیبت اختی کن غوثان دی قطبان دی عیسیٰ علیہ السلام وی نا دنیا تا پیره لنیم را غلی موریده لنیم را غلی ولی ابین لکم بیان لراغلی وضاحت لراغلی دا حق و باطل میند کے فرق او امتیاز راولو ولی ابین لکم چه بیانکم وضاحتکم تاسوتا بعض اللذی تختلفون فیهم دا بعض اغا مسلو چه تاسو بکی اختلاف کوئے ذکر سما صلیخ و اتفاقی کنا منزا و دسا خیر خیراتو کنا او ذکر اذکارو دا خو اتفاقی کنا حج و روجا و عمرہ بعض خبری چی باغی کے اختلاف دے چی اغا مسئلہ توحید دا کورا دیکھ کے اختلاف جوڑ کرے ہو اغا عقیدت ایمانی ہے ٹولا ٹوٹے ٹوٹے کڑیوا ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا دینی ہے ٹول ٹوٹے ٹوٹے کڑیوا عقیدت ٹولا گڑا وڑا کڑا ولی عقیدت دعوی چھے حاجت روا صرف اللہ دچائی چھے ارسم را ضرورتو نو حاجتو نی او سوالونه یو مشکلات نو الله حل کوي دا نو غید الله سره په دې کې ډیر نور مرګري کړو چې نه نور مشته ده حاجت روا نور مشته ده متصرفین په دې دنیا کې او تصرفات کوي خا چاله اولاد چاله مال چا له صحت دا ورکی د چا مدد کی او سو کر کی چې دشمنانی نو دا مسئلہ اختلافی ونو عیسیٰ علیہ السلامی دیل راغلے ما چا دا مسئلہ توحید واضح حکم چی خلق و بدی کے اختلاف نشتا دا او دا طول انبیاء و اتفاقی مسئلہ ون بعض اللذی تختلفون فی چی بیان کم تا استا بعض اغا مسئلہ چی دا زبا کے اختلاف کرے رہے اگا دمرا سانا دا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ دغه مسله شرک مکوي فَاتَّقُوا اللَّهَ سمانا شرک مکوي ولې دا سمانا کو ځکه هر څوک چې شرک کوي نظر کې د خدای یاره نشته او شرک نه یریږي د خدای نه ډېر لوی ظالم دی کنه خو دې کله د خدای نه یری دی د بیا غوث الاعظم وی نیریگی کن دمڑی نیریگی او د پیرانو د ملنگان نیریگی دا غی دا کن نیریگی اغی غا کن نیوستے دا غی نیریگی دا غی دا پٹکی نیریگی شین پٹکے دا غی دا امسان نیریگی گورا دا غی نیریگی ویګر خیال کوا بل بوم ته نه یریخه نلاوی فتق الله زمانه یریګه ظالما تاسو کې ځان له ملک خدایان جوړ کړی دي څوک دی یو کار د پاره څوک د بل کار د پاره ولې خدای نشته هغه زمواریله د هغه ستیا له کل شی وکیل ده هر څه لپاره غزي موار دي وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا سورې نساء وګوره د کفا نه ډک دي کنه بیا بیا الله وی چې سړی ز کافی مکنه ستا کوم ضرورت چې اذن شم کوله تا کوم حاجت چې اذن شم پوره کوله چې په زیارتونو ګرځي باباګانو باندې ګرځي فَتَّقُ اللَّهِ دَخُدَيْنَوْ يَرِيْغَيْ شِرْكْ مَكَوَيْ دو داغی زمانی مسئلہ عقیدہ دا جوڑا کے پالا باندی واتویعون او زمان تابداری کوئے نو عمل زمان پا طریقہ کوئے ہر زمانہ کی دا دو خبر ہے توحید او سنت چلا واحد لا شریکو گنے او عمل په طریقه د رسول کوي واتیعون دا زو خبرې ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه بشک الله اوم دغه زما رب دې او تاسو هم رب دې دغه بندګي کوي زما عبادت م کوي زه بندې ما زه په خپل د خدای عبادت کوم او تاسو یې کوئ ما تاسو له الله وای ما تاسو له معبود وای تاسو په شانتي باندې څنګه تاسو باندې الله خپل عبادت لازم کړي او واجب کړي او فرض کړي په ما باندې هم فرض کړي بلکې زه ډیر زور لګوم زګی چې نام را باندې زیات ته نعمت را باندې زیات ته دا هر نعمت شکریہ دا کول لازمی کنا سمرا چی او بندہ باین دا اللہ نعمت زیاد شو دور باغا زیاد زور لگئی او بوج با پیوم ڈیری تا دا عیسیٰ علیہ السلام مسئلہ و کنا خوا سور علی عمران کی اکڑی و دغا سے سورة مائدہ کیوں دغا سکڑی وان سورة مریم کیوں دغا سکڑی وان او دلتے مکڑا اگا حکمت داو ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو بیشک اللہ چی دیں حغز ما رب دیں هغه ستاسو رب دی، زه هغه ته محتاج یم، پارسکیم رزق هغه راکوي، صحت هغه راکوي، هدایت هغه کوي ماته. دا ری خبرې زموږ دی او ستاسو رب دی، فعبدو د الله بندگی وکړه زمانہ. نو کاوه الله وي او کې د اولوهیت سوي، هغه به خلقو ته دغه دعوت ورکاو، بیا به ویلی وکړه چې فعبدونی زما بندگی کوي نه، اچھا داس نه دی ویلی. هذا صراط مستقيم، دا توحید چې مخکې بیان شو دا صراط مستقيم دی، دا سیده لار ده. قرآن دا دین ڈک دی کمونگا معنا کو چه دین الصراط المستقیم اخی مونگتا لار سیده دا توحید نو زکی کو چه قرآن کلی دا نو بل تفسیر تاجت نرازی. صراط مستقیم سده ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدوه، دیتا صراط مستقیم ویلی شوی. نو ډیره جزان سوال کوي چې الله مونږ له صراط مستقیم باندې استقامت راکې، همون ته صراط مستقیم خو یې وای خولې ده کنه د خدای بنده ته کوم ځای کې ګرځي ته خو راشه کنه خواله. صراط مستقیم نه دی روک شوی، ته نه روک شوی کنه. نو تراشا قرآن لا کینا چه صورت مستقیم پی جنی، صورت مستقیم خو پا زنگل کی نشتا، پا کیکرو کی نشتا، پا جنپڑو کی نشتا، صورت مستقیم خو پا قرآن کی دی. اتا دینا روک شوی استاد پاری سو کواز نکی چه تاسو خدای و بخی و ضروری ایلا، دا ضروری لان خلاص نشخا. سلی روک شوی دی او دا شپیتو کالو دی او صراط مستقیم یعلان دی پی جندلی تو بخدای دا حال دی خلقو. نسوال پیدا شو چیسا علیہ السلام دمرا واضح خبر اوکلا، واضح مسئلہ اوکلا چباغی که دی چا شک نرازیم، هر جبا کې به خلق پويږي تمره واضح خبره وکړه. نو دا وروسته اختلاف ولې پیدا شو چې څوک کوئی عیسی علیه السلام د الله زیره څومره مخلوق په دې مصیبت کې مبتلا ده، څوک کوئی نه خدای دې کنه او چې په زمکه نو عیسی علیه السلام یو چې اسمانونو کې نو الله ای، او څوک کوئی چې نه دری دي په یو چرته کار کی لږ کارونه دي دری دي نو خدای پکې په دریم ځای کې دریم نمبر ګوراغلې دریم نمبر ورکړې هو لمبر عیسی علیه السلام لا دریم روح القدس لا دریم الله لا چې دې خلق د الله سمره بی عزتی کړې ده. احادیث کې رضی الله عزاورم د دې دا خبره هاو خو ما قیامت ته رستو کړی وی چې ضرورت ستدې د پوسو او کای چې څه کوي نو هغه کوي ها ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتنا للظالمين نارا. نو دا جواب کوي د آیت کې ها فاختلف الاحزاب من بينهم، اختلاف جوړ کړ ډلو خپل مینز کې. پس دا غي چې عيسى عليه السلام اسمان ته وخوته چې هغه لاله سترګو پناش کنه، بیا دې خپل خواخوا او چرسي جوړول نو هغه وخت کې پکې درې ډلې جوړې شوې. یو تن استوري وي هغه وی چې عيسى عليه السلام د الله زیرې وقالت النصارى المسيح ابن الله، دا غیده عقیده وان. بل یعقوب یو اغیویلو چنا اللہ دے دیئے نا دے تاسو یې فکر نه کړی ښه. او درې ملکانیو هغه وی چې نه درې دي، ان الله ثالث ثلاثه، الله چې ته په دریم ځای کې دی، هغه ته دوره ضرورت نه راځي. نو دا اختلاف دا جوړ شو نو ښه، هغه په وخت کې اختلاف جوړ شو، بیا چې نورې سوره ډلې به جوړې شوي، احزاب جوړ شو. احزاب حدیث ډیر مشهور چې نبی علیہ السلام ویلو چې يهوديان په دنیا کې یو او یا ډلې شو، او عیسایان دو او یا ډلې شو، او زما امت بدری او یا ډلې، کلهم فی النار الا واحدا، ټول با جهنمی خشاک دی، ډلې نه دی خشاک دی، مگر یو ډله با نجات مومی. نو هغه تاسو کو چې من هم دا یو ډله سوک دی، نبی علیہ السلام وی چې ما انا علیه و اصحابی، دا هغه خلق دی چې زما په طریقه باندې دنیا کې ژوند تیری، او زما د صحابو په طریقه باندې ژوند تیری. نغی لنم کې خود اهل سنت والجماع، ولی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او جماعت تو صحابه کرامو، دغه ته اهل سنت والجماعت وی. نن ارچا دانم تختول رضان الله بار کار کې به پیغمبر خلاف کوي، دغه سنت باندې بخپیګ دی، پل رواج بکئی، پل رسم بکئی، تو صحابه کرامو خلاف بکئی، کلب اور پسی بدی ردی وائی، او اغیم وی مونگا اہل سنت والجماعاتیو. نو ادا خو تخلی خبر ندا کنا خوا، دا خو با اللہ رب العزت ال تکی چک اپ کئی کنا، چیز دی نم ماناو پتا سکے، دا نم چی سوالی نو هغه صفت او هغه رنگ په تاسو کې وو، کم بختو تاسو خو باغی خلقو تا بدره دیوی چه غیبا تا دا سنت دعوت در کهو چه وره بدت مکوه، بدت مکوه او عمل په سنت کوه، نو تاسو بار پوری خاندل. او صحابه او شان با بیانه دو، تاسو پا غیبان دیر خپاوه، تاسو څنګه ځان تعالو سنت والجماعت وای، دا کوم سنت او جماعت دی؟ اختلاف وکړلو په خپل مینس کې، فویل للذین ظلموا، پس هلاکت ته او تباہی ده دا خلقو لپاره چې ظلم یې کړی دی، شرک یې کړی دی، الله سره سوک سوک شریک کړی دی، کام بیا دی او که ملائک دی او که اولیاء دی، علی دمه کلی دا، علی خیر کلی دی چه او سره شریک کلی دی او آزونه و تا کلی دی که اللہوی تبایی دا دید پارا بل چالنا، من عذاب یوم علیم، دا عذاب دا غیر وزنا چه دیر دردناک دی، علیم دی، علیم علیم فعیل وزن دی، دا عربیت کې کلب معنا د فاعل سر راځي، نو معنا هغه عذاب چې څوک پکې وګرځي نو ډېر لوی درد بوته ورکی، درد ورکی سړی ځه. آیا په معنا د مفعول سره دی، څه مطلب؟ دا عذاب په خپل دړمن دی، نو یو څوک پکې پریواته چې هغه سره وس چل کی. حدیث کې راغلی و چې اشتکت النار، جہنم فریاد کو اللہ تا، فریاد خوار سوک اللہ تا کی کہ جہنم دیکھ، او سیوی چی یا رب اکل بعضی بعضن، اکل بعضی بعضن پلزان اخوڑما، نو چی سوکی نکنن نو خود پلزان بیا با موڑ شیخ قیامت نفس بیا موڑ شي، کچی سیبان واتلول شي کنه او چې وسنینو د لاله ما کار دي نلاله بول عزت په لکوټي آسان کړه ویزا سا واخله نو سې اغستو نو نبی علیہ السلام یو موقع کې د ماسپخین منځو نو حضرت بلال به په بانګ ورته او نبی علیہ السلام ورته وی چې ابرد د خدای بنده لکوټي صبر وکړه هغه په بانګ ورته هغه ورته وی ابرد صبر وکړه او بیا ته وی چې ګوره فین شدت الحر من فیه جهنم دا ډیر سخت ور چې دی کنه دا جهنم ساغسته دی نو په جمی کې صاحب کته لاړ شي نو خیب خلق باندې لکوټه آسان نه سر زیرا شي په اولی کې صاحب بر را شي نو بس بیا ډیر غرانی نو من فیه جهنم یزک ویلو خان په هغه آسان نشو خلقو گرانا شو خواه دمرا دردناک دینو هل ینظرون الا الساعتا دا خلق چی دغا سناس دین بیکارا و بیروزگارا سکار یه نشتے سلی خپشی خواه مشران سپنگیری زن لے کرسے اغسطی اسوک دلاری اوی ڈڑی تا اسوک دلاری بلی ڈڑی تا اٹول اور اگناس تی ٹیوی تا دادا ٹیوی خدی خوا کزنانا زی نم دے بوتا گوری یہ دا خدی با کناری نا زی نم بوتا گوری کوار زی نم بوتا گوری نو تم را فکر نکی چو مر خوطیر شم پوکار پری خودا نو راشه جمعات که کی نکنه یو یو تکی وای سمندر بطی نجوڑ شی تو خدای کتاب تا کی نکنه کمونگ پا دیگه سنشو ویلی ولی اللہ ویلی چیز خپل کتاب تار سوک نپریده ما کتاو بتاو دغا چل بینو سوائی نو خلق ناس دیخا څوک به ګرسو کې ناستې څوک به پټوارو کې ناستې او چا چې دینه د دکان مخه تا کټ اچولې دا نه پکار نن لیکار کتلې چا ډپ جوړ کړی نو خلک راضی او کینی ملای دا ست ناستې هلی انظرونا دی ځان له آخرت څخه غم نه کوي دا حلال رزقوم د آخرت غم دی او عبادت ته دغم نکی کلمام نوردی سبحان اللہ والحمدللہ ام نوردی استغفر اللہ ام نوردی حل ینظرون دی انتظار نکی بلستا الا ساعتا وگی اخد اواستا چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے پخلی کی نولی دا قدل تقاما حدیث کی رازی خواہ قدل تقاما صاحب السور هغه شپېلې والا خوش پېلې په خله کړی ده التقمد لقمه نه دی چې نوړې خلې تکی کنه دا ظالمان وي خدای دې ولا ټوخې نه ورولي ولې هغه دغه څه به وخت به شپېلې وي دا د کفر خبرې ښه دغه خلک دې دا د کفر خبرې دي الا الساعه انتظار نه کوي مگر قیامت ته انتا تیوم بغتتن چراش دیتا ناسا پا داغی نسو خبر ندیم داغی نمخ کے سنخ نشان نشتا تم روی لی جمعی پرد برازی نو چا کم دا جمعی روز دا کال کم دے میاش کم دا جمعی روز خوار وقی دا دا جمعی پا فضائلو کیوی لی دی دیر فضائل لی دی یو وزیلت اعداد چی اخت اگا قیامت بم دو جمعی پر از رازی کنا رابش دیتا ناسا پا وهم لا یشعرون دو دی باڑو خیال نئی چا با نوڑای پا خلکلی سوک با لوخ پاکی څوک به دکان کې ناشته ټوکه به اخلي چې غزه کا ا دې کې بغرب شيخه توبه توبه قوم لا شعورون د دې په خیال نه یو قیامت براشي نبي هغه وخت کې زکول شي نو زه قیامت یو خاص خصوصی خبره بیانې چې بس هغه د ټولو خبرو لپاره یو جامع شی دی هغه دا دی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو د دنیا دوستان به بعضې د بعضو لپاره په دغه ورځ باندې دشمنان شي د دنیا دوستی به په دشمنی بدله شي د دنیا دوستی صحیح ټګي ټوري لب جب داسې دوستانې دي یو بل ته کوړکې ږدي دوستان یو بل سره دا چل کوي پردی سړی او بیرته سړی خو تا ته نشي رانږدې کېدی خو دا چې نږدې سره ناستې په غېږ کې دا دی اصل کې دا ستا دوست دی ښه چې ایمان پکې نه وي مسله پکې نه وي عقیده پکې نه وي قرآن او سنت پکې نه وي نو هغې ته د دنیا دوستي ویل شي نو دا به په قیامت کې په دشمنۍ سره بدل شي هغه دوستان به وویني که خیر خیریتی نو دی یو بل نو تختی ځکه یو بل راونی سی نو بل با تختی چه خدای پاک مونگا خودوال مرگریو کنا نو چه دی اونیو خود ماهم خیر نشتا تختی دی نشی واسه اللہ رب العزت بخلق و توخی ابیا ملائکو تاوازو کی چه او اگه بدماش سشو نورمند با کی خودوهو فغلوهو ثم الجحیم اسولوه وینی سه جہنم تے داخل کے دا دنیا دوستانی دی دا شرک دوستانی دی دا چه خلق رن دوستان دے پس باندے پا پیرے و پا موری دے باندے پیرے موری دی بس جسو خوخشوے دن آغازان لپیر کڑے دے کہا عالم ناس دے چرتا پٹکے والے دے او کنز و قدری و منیال ولی ا دی په اعتماد پیدا شوی نو بس وته ویلی چې مال الله د غراکا زه تاسو ربیعت کومه الکه ما سره سلبیات کې وای ته ځان ته وګوره په اینه کې د مخ نه رڼا خيږي یا خدای ته تر دې قصې دې خمه شو ورکړي اصل غاصل کار د نه پاتې شو اصل کار پاتې شو نه او اشرف علی صاحب له یو محدث راغی ولی چې یو کار شروع شین په هر څوک پکې زینو هغه ته یو ستانه بیات کوم نو اشرف علی صاحب وته وی زستانه بیات کوم ځکه چې کوم حسن او خاص الله تعالی درکړي نو هغه مال نه درکړي او دار څوک په حسن روان دي د حسن دنیا ده کنه 14 اگست پکې راځي توبه الاخلا دا دوستانی یادی ها دا نن چې په یو بل ډیر مهین دي اډیر خواږ دي اډیر سخت تعلقات دي او بل سره موحدین ته ډیر بد ګوري سپک ګوري الله دا دوستانه به تګران پریوزی قیامت کې ولي دی یو بل نو تختې چې هغه خونیو نو اس به ما هم نسې ځکه چې زما او د عقیده عمل خو یو کنه ډیر خپل عقیده زمونږه اډیر خپل عمل زمونږه هغه دوستان د دنیا با په دغه ورځ باندې بعضی د بعضو دشمنان شي الا المتقین متقیان موحدین ابن جوزی معنا کوي الموحدین امام رازی معنا کوي الموحدین دا نه بدلی دا دوستان نه ختمي دا به جنت پوری خلکو سره إلا المتقين دیت نه جدا کو ټول خو یو شان ته نه دی کنه خا دا دوستانه باندې په کار راضی خدای بندا ستانه څوک سغوالی نه څوک در باندې بیګار نه چي خوستا اخلاق اصلاح کوي کنه خدای بندا چې ګوره دا دوستانه ختم دي دا کار نه کوي راشه قران ته کینا راشه چې د قران د خلقو دوستی وګوره راشه توحید او سنت والو دوستی وګوره دا نه ختميږي دا وتر جنت پوری الا المتقین دی ته ویولي فتق الله سمانا چلا ویلو ځان د شرک نه بچکه الله نو یریږي نغې په اخر کې راوړو چې د دې خلقو دوستی ګور ډیره کامیاب ډیره برکت دي او دنیا کې به مو سره خوشاله او آخرت کې به مو سره خوشاله بغیر د دینه نه دنیا کې خوشاله شته نه په آخرت کې شته واخره.